banga mingi soki tobimi ekosala pasi na kati ya motema e na bongo na bangi yo nabangi yo mama oluka na moyi oluka na butu yo penda liputa lokola mwana e ena moboto wapyo mama Gracias.